tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Drzwi otwarte od 21 do 23 listopada. Citroen C3 z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 22 200 zł w kredycie 50 na 50. Rafał Majka, polecam. Citroën. Creative Technology. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, minęła 18. Serwis Trójki. Anna Zalaśna-Sewera i Benjamin Filip. Prezes PiS chce powtórki głosowania i zamierza złożyć w Sejmie ustawę, która pozwoli przeprowadzić nowe wybory. Chaos związany z liczeniem głosów trwa. Kiedy mogą być wyniki, ja nie potrafię powiedzieć. Przyznaje wiceprezes PKW. Z problemami walczą też informatycy PKP Intercity. Biletów na pociągi wciąż nie można kupić w internecie. Byli terroryści skazani w sprawie zamachów sprzed ponad 30 lat muszą zapłacić włoskiemu państwu rekordowe odszkodowanie. PiS chce powtórki wyborów samorządowych. Po spotkaniu klubów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i SLD ogłosił to Jarosław Kaczyński. To, co dzieje się dziś, jest zagrożeniem dla systemu politycznego w Polsce, mówił kilkanaście minut temu prezes PiSu. Wszystko zapowiada, iż będziemy mieli do czynienia z takim wynikiem wyborów, w który naprawdę trudno uwierzyć, który w żadnym razie nie może być przyjęty jako prawdziwy. Jakie są tego przyczyny, to powinno być zbadane. PiS przygotuje też ustawę skracającą kadencję samorządów. My z całą pewnością zgłosimy obok skarg do sądów także pewne inicjatywy polityczno-prawne tutaj w parlamencie, a więc ustawę, która pozwoli przeprowadzić nowe wybory. Prawo i Sprawiedliwość odpowiedni wniosek w tej sprawie ma złożyć już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Ostatecznych wyników niedzielnych wyborów samorządowych wciąż nie ma i nie wiadomo, kiedy będą. Komputerowy system liczenia głosów nadal nie działa. Państwowa Komisja Wyborcza podała jedynie cząstkowe wyniki z głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Cały czas nie ma pełnych danych dotyczących wyników wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Wiceszef PKW sędzia Stanisław Kosmol informuje, że obwodowe komisje terenowe już dawno poradziły sobie z przeliczeniem kart wyborczych. Problemy są w komisjach terenowych. Dodatkowe opóźnienie powstało z powodu nocnego ataku hakerskiego na stronę internetową komisji. Poleciliśmy zablokować przyjmowanie danych, musieliśmy wymienić kody dostępu. Te kody dostępu otrzymały delegatury w każdym województwie Krajowego Biura Wyborczego i dopiero kiedy zmieniono kody dostępu, uwolniliśmy system i zaczęły z powrotem przyjmować protokoły. O ataku hakerskim i możliwości popełnienia przestępstwa zostały powiadomione Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura. Nie będzie żadnych bezpośrednich negocjacji z prorosyjskimi separatystami, mówi premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Oskarżył jednocześnie Moskwę o łamanie ustaleń dotyczących rozejmu. Wezwał Rosję do poważnych rozmów na temat sytuacji w Donbasie. Rosjanie tymczasem zwiększają swoje siły przy granicy z Ukrainą. Według Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony do obwodu rostowskiego przeniesiono z miasta Perm oddział wojsk lotniczych, który jest w stanie kontrolować całkowicie przestrzeń powietrzną obwodu ługańskiego. Od ponad 2 tygodni Ukraińcy nie tylko informują o wojskach rosyjskich przy granicy z Ukrainą, ale także na jej terytorium. Do Zagłębia Donieckiego przybywa cały czas sprzęt wojskowy. Rosjanie jednak temu zaprzeczają. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ponad 2 miliardy euro. Rekordowe odszkodowanie musi zapłacić państwu włoskiemu dwoje byłych terrorystów z neofaszystowskiego ugrupowania. Tak orzekł sąd w Bolonii. Adwokaci byłych terrorystów zapowiedzieli apelację. Valerio Giuseppe Fioravanti i Francesca Mambro w latach ponad 30 lat temu zostali uznani za winnych przeprowadzenia zamachu na dworcu kolejowym w Bolonii. 2 sierpnia 1980 roku zginęło w nim 85 osób, a ponad 200 zostało rannych. Kobieta usłyszała łącznie 9 wyroków dożywocia i karę 84 lat więzienia. Na wolność wyszła po 31 latach w zeszłym roku. Jej mąż, skazany na 8 wyroków dożywocia i karę 134 lat więzienia, został zwolniony w 2009 roku. Oboje nigdy nie przyznali się do przeprowadzenia zamachu w Bolonii. Internetowa sprzedaż biletów PKP Intercity, między innymi na Pendolino, wciąż nie działa. Informatycy już 4. dobę próbują usunąć awarię. Wciąż nie wiadomo, co jest przyczyną usterki i kiedy system ruszy. Niezadowolenia nie kryją pasażerowie, którym nie pozostaje nic innego, jak stanie w długiej kolejce przed kasą. Cały czas jest klapa, klapa, klapa. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska rozkłada ręce i nie potrafi odpowiedzieć na pytania o przyczynę awarii i o to, kiedy system ruszy. Jeszcze nie możemy mówić precyzyjnie o przyczynach tej awarii, natomiast jak najszybciej wrócimy z informacjami zarówno o przyczynach, jak i o momencie uruchomienia. Zdaniem Pawła Dobrowolskiego z Warsaw Enterprise Institute awaria systemu pokazuje głęboką patologię w sterowaniu spółkami państwowymi. To, co obserwujemy od kilku lat z narastającym zdumieniem. Najpierw słyszeliśmy o szybkim pociągu, który się miał wychylać na zakrętach, żeby szybko jeździć. Potem okazało się, że się nie wychyla. Teraz okazuje się, że szybko nie jeździ, a na koniec okazuje się, że nawet biletów na ten pociąg nie można kupić w internecie. To pokazuje, że mamy głęboką patologię, jeżeli chodzi o system sterowania spółkami państwowymi. W poniedziałek Rada Nadzorcza spółki zwolniła członka zarządu, który był odpowiedzialny za wdrażanie nowego systemu. Stanowisko stracił również dyrektor pionu informatyki. Monika Gosławska, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy pochmurno, niewielkie przejaśnienia tylko na południu. Na północnym wschodzie i w górach opady śniegu, na wschodzie deszcz ze śniegiem, a poza tym deszcz, który lokalnie będzie zamarzał, powodując gołoleć. Taka jest prognoza na noc. Od temperatura w nocy od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i do plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach spodziewany jest śnieg, nieco ładniej tylko na zachodzie. Temperatura jutro w ciągu dnia od zera w Augustowie do plus 4, plus 5, plus 6 maksymalnie na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w kafepunkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima.

zamknął rzekę na zamku w sto, zatrzymał jej bieg. Lecz ty nawet w najgorszy czas przy gasnących promykach gwiazd popadł w śniegu przez zimny wiatr, co noc gdzieś, gdzieś. Do kogo idziesz? Jakby przez mgłę. Do kogo nie? Kogo idziesz z płyty Prąd? Natalia Przybysz. Dwie płyty dla Państwa, SMS-em 71-335. Telefon natomiast przyda się tym, którzy chcieliby odwiedzić studio imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Koncert, którego polecać właściwie nie trzeba, wystąpią laureaci konkursu Piosenkarnia, odbywającego się w ramach tegorocznej siódmej już edycji Festiwalu Twórczości Korowód. Wystąpią w trójkowym studiu u nas przy Myśliwieckiej w niedzielę o 25. Korowód w trójce, 22 i 7 trójek. Telefon dzwonił także w innej sprawie. Chciałem tylko powiedzieć swój komentarz odnośnie oceny pana i w zasadzie możliwości pań odnośnie nauk ścisłych, odnośnie szachów i wielu innych rzeczy. Otóż moja szwagierka nie dość, że studiuje mechatronikę na Politechnice, to pośród wszystkich 150 facetów, jeśli mogę się tak wyrazić, na roku, jest od 4 lat najlepszym studentem i jedynym stypendystą uczelni ministra szkolnictwa wyższego. Reportaż w trójce. Przychodzą starsi i młodsi i śpiewają patriotyczne pieśni. Na krakowskim rynku odbywają się lekcje śpiewania. Biblioteka Polskiej Piosenki postanowiła zarejestrować głosy miłośników patriotycznych pieśni. W przyszłości powstanie z tego krakowski album patriotyczny. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Krakowski album. Spróbujemy zaśpiewać Ułani, Ułani, tak? No to lecimy. Przybyli Ułani pod okienko. Moment. Dobrze, to teraz już wiemy, o co chodzi, tak? Dośpiewujemy do tego, co jest już tam zarejestrowane i próbujemy jeszcze raz. Tak jest? Na spokojnie. Proszę bardzo. I... Przybyli ułani pod okienko, pukają... Kurde, jeszcze raz. Spokojnie, dotrę, dotrę. Bo tutaj myli mnie ten męski chór. No, to jest właśnie, na tym to polega, żeby dośpiewać do tego, co już tam jest. Trzy razy do góry, ale tak delikatnie na paluszkach. Odruszać się. O mój rozmarynie, rozwijać się. Cała idea polega na tym, że każdy może śpiewać. To byłoby idealne, czyli stworzenie takiej biblioteki głosów w Krakowie. Pukają, stukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko. Główki rozruszają się, rączki rozruszają. To wcale nie chodzi o to, żeby być w wyjątkowym. Śpiewać po prostu każdy może, a szczególnie jeśli są ku temu takie radosne momenty i okoliczności. A my tylko chcemy to utrwalić. Rozkwitały pąki białych ródź. Wróć, Jasienku, z tej wojenki już. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży. Adam Procnal, firma Multirec Lab. Zajmujemy się projektem Krakowski Album Patriotyczny. Jest to działanie połączone razem z Instytucją Miejską Biblioteką Polskiej Piosenki. Chcemy zaproponować wszystkim krakowianom, żeby mogli zaśpiewać swój własny album patriotyczny, żeby mógł ktoś sobie to zarejestrować i zabrać to wszystko do domu. Jeszcze raz, myjemy zęby, górna szczęka, dolna. Nie lewym jęzorkiem, w lewo do zimy strzelca strój. Hej, hej, komendancie. Będę śpiewał hita. Hej, hej, komendancie. Dostałam maila, dostałam telefon. No, jak się nie włączyć? Lubi pani śpiewać? O, tak. Zawołała mnie w czasie przerwy w wykładzie na uniwersytecie. No, że są nagrania i ona została powiadomiona i żeby zabrać kogoś jeszcze ze sobą. No więc w takim razie uciekłyśmy i przyszłyśmy tutaj. Są panie na wagarach. Na wagarach, dokładnie. Walczą karabiny i dzwonią bałasze. Te nagrania mają mieć charakter bardzo, bardzo spontaniczny i bardzo naturalny, normalny. Zresztą tak, jak się odbywają te lekcje śpiewania. Nie są to rzeczy, które są, że ludzie są do czegokolwiek zmuszani, albo ktoś pokazuje tablicę, że mają się nagle uśmiechnąć, jak na talk show'ach, być wzruszeni. To się po prostu dzieje. Ja siebie praktycznie nie słyszę. Można głośniej? Głośniej całość, czy głośniej siebie? Dobrze. No, już? Już robimy, oczywiście. Pieśni patriotyczne są bardzo przyjemne do słuchania, a przede wszystkim do śpiewania, ponieważ są rytmiczne, zazwyczaj wesołe, mimo czasami ponurych słów, i porywają do śpiewania całe tłumy. Piorunne zawiązczały, niech lotem kul. Czy to jest... Ale spróbujmy, czy damy radę wyciągnąć. Ale Jusiu, my nie przyszłyśmy tu, kurczę, zostać. No ale pan nas kazał kilka na pewno. Oczywiście, że pani... Co to? Od przedszkola do Opola. A dlaczego nie? Ja nie widzę przeszkód. No to dla mnie jest mocne odczucie stanąć przed mikrofonem na salce i zaśpiewać do mikrofonu. Może coś mi się stało, że tu przyszedłem. Ale nie żałuję, bo wiadomo, czasami naszych czasów jest to, że wszyscy chcą być doskonali. A może trzeba być po prostu jęczącym, sympatycznym facetem, który śpiewa jak potrafi. I nie udaje, prawda, Edith Piaf albo Michaela Jacksona. Pukają, wołają, puść panienko, pukają, wołają, puść panienko. Dobrze. Zrobimy wersję jeszcze jedną. Oddech. To jest po prostu chyba ukłon w kierunku normalności. No, kto ma śpiewać nasze domowe piosenki, jak nie my? I jak nie mamy ich śpiewać sami z sobą, nie? Przyznam, że ja używałem te piosenki, bo ja używałem je śpiewając swoim córkom jako kołysanki. Kanon się powtarzał, łani łani, o mój rozmarynie, rozkwitały pęki białych róż. Przemek Szczerbiński, Biblioteka Polskiej Piosenki. Każdy może przyjść, umówić się oczywiście wcześniej drogą mailową i zaśpiewać piosenkę patriotyczną. Nie ma jednoznacznej definicji piosenki patriotycznej. Piosenki, które tu śpiewamy, są ze śpiewnika, który wykorzystujemy podczas lekcji śpiewania. Pomysł w ogóle zorganizowania tej akcji wyniknął bezpośrednio właśnie z tejże lekcji. Czyli przypomnę, była to 53. lekcja śpiewania 5 sierpnia. A więc, szanowni państwo, witam serdecznie i Kraków witał Polskę na rynku krakowskim. Widzę, że od samego początku aż po sam koniec. Witajcie! Waldemar Dymański, Biblioteka Polskiej Piosenki. Ten eksperyment, który się zaczął w Krakowie tam w 2002 roku, polegać miał na tym, że to publiczność będzie głównym wykonawcą, a artyści będą jedynie pomagać. Mówimy o lekcji śpiewania w Krakowie. No najpierw, w początku budził duże wątpliwości, po czym okazało się, że w wyniku upływu lat, że właśnie wyłoniono spośród tego całego zbioru pieśni, piosenek, no taki kanon. Ludzie sięgają chętniej po jakieś takie czy inne. Jedzie, jedzie na kasztance, siwy strzel za strój, siwy strzel za strój. Za mało śpiewamy, no i dobrze, że rozśpiewany jest Kraków przynajmniej te 3-4 razy do roku, że zaczyna śpiewać Warszawa. Ostatnio oglądałam śpiewanie z okazji Powstania Warszawskiego. Pięknie to zrobili, trzeba im przyznać. Niech się to rusza, no bo jak człowiek śpiewa, to jest jakiś taki radośniejszy. Idąc tutaj, przypomniałem sobie, że przecież mój 16-letni dziadek, który jakąś myślą gnany wstąpił do zakonu, z tego zakonu w Ślemieniu uciekł właśnie do Legionów, fałszując nawet zaświadczenie, że ma te skończone 16 lat, bo jeszcze tych 16 lat nie miał. Co w nim się działo? Jak miałem 6 lat, zapytałem go, będąc na 3 wojnach, na 4, bo walczył też na Syberii. Dziadku, ile zabiłeś Niemców? I pamiętam, siedzieliśmy przy piecu, a on powiedział, nie szedłem na wojny, żeby zabijać. I to mi bardzo utkwiło. Serce raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza. Ojda, ojda dana, kompanio kochana, nie masz to jak pierwsza, nie. Bo wiesz, ja to puszczę już na głośnik, czy na słuchawki? Na głośnik puszczę. Kiedy byłam mała, miałam 6 lat, byłam chora, moja babcia siedząca przy mnie, żeby mi się nie nudziło, zaczęła śpiewać Łani, łani, malowane dzieci. Wobec tego zapytałam babciu, a kto to są ułani? I babcia zaczęła mi opowiadać o ułanach, o wojnie 1914 roku, w której brał udział mój tato i w której brał udział jego brat, mój wujek. Dokładnie tego typu wspomnienia zostawiają i to nie są tylko wspomnienia osób, które pamiętają albo mają rodziny. Przyszłam tutaj po to, żeby śpiewać o czymś, co ma sens. Myślę, że śpiewając pieśni, które wyrażają jakieś przywiązanie do ojczyzny na te czasy, może być sposobem żywego słowa, które ma docierać do wielu, do tych, którzy jeszcze myślą o Polsce. A tak bardziej jeszcze od siebie, to sama czuję te pieśni, jak śpiewam w ten sposób, że budzi się we mnie jakaś wrażliwość. Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już. Jest tutaj o miłości, wątek utraconej miłości, o czekaniu, o tym, że czasem może stanąć na drodze taka przeszkoda, że pewne rzeczy już nie wracają. A z drugiej strony, skoro się o niej śpiewa teraz, to też śpiewa się w takim sensie, że jako ktoś, kto ma się czym pochwalić, jakąś historią, w której Polacy zwyciężali, ja też może zwyciężę w inny sposób. Są oleandry. Kadrówka właśnie wymaszerowała z tego miejsca. Dlatego też ulokowaliśmy nasze studio na oleandrach w klubie Rotunda. Tych sesji będzie tyle, ile będzie potrzeba. Ile, jak ludzie będą mieli ochotę, krakowianie i nie tylko krakowianie będą się zgłaszać, to będziemy organizować takie sesje, dlatego że ludzie rzeczywiście chcą wyrazić poprzez śpiew i poprzez utrwalenie swoich wspomnień, swoje przywiązanie do ojczyzny i do tych wartości, które 100 lat temu, jak wyruszała kadrówka, otwierały nam drogę do wolności. Buciki z ostrogami, potem był konik, a potem okopy już. Ułani lepują, wszyscy maszerują, zaciągnę się. Myślimy, że ułani wędrują, a tam się mówi werbują. To dwa bardzo, ale to bardzo podobne słowa. Czasami można się pomylić i ostrogami si albo konikami, bo albo na przykład jest takie podobne. I si wykabacik z wyłogami. To jest szybko powiedziane, a ja w ogóle nawet nie wiem, co to oznacza. Co to jest siwy kabacik? W czasach wojny to były różne słowa, zupełnie niepodobne. Na przykład jakieś, że na sufit mówiono na przykład dużo inaczej. To jest najłatwiejsza lekcja historii, jaką sobie sami zadajemy. Znaczy, śpiewając ze zrozumieniem teksty tych piosenek, które towarzyszyły naszej historii, dowiadujemy się o bitwach, o postaciach, o atmosferze. A poza tym budzi to również zainteresowanie. Jak coś polubimy, to teraz od razu to jest trochę nasze, więc sięgamy po lekturę. Magnet mnie ukuje, śmiech mnie pocałuje. pocałuję, ale nie tylko. A te o tym ułanie, to mnie smuci, bo kończy się tym śmiercią. Trochę dziwne. Jak dopiero potem panienka wrota otworzyła, a wcześniej pukali. To dziwne. Chodziło o okna. Ona obcych żołnierzy od razu wpuszcza jej do chaty. No nie, najpierw trzeba się potargować, żeby ktoś kogoś wpuścił. Bo to był na wsi, w mieście może by go wpuścił. To było w lesie. Ona nie mogła nie wiedzieć, że są jakieś ułani. Bo na początku było. Powiedziała, o Jezu, a co to za wojacy? Dlatego nie wiedziała. Co teraz jest? Dadzą mi co? Proszę. I wszyscy razem zaczynają dadzą mi buciki. Te piosenki patriotyczne są hołdem dla tych wszystkich chłopaków, którzy gdzieś tam leżą i bezmyślnie zabitych kiedyś w naszej historii. Śpiewanie to jest również jakaś terapia, bo bierzemy wdech, wydech, dotleniamy mózg, ogólnie poprawiamy sobie samopoczucie. Panienka wnet wrota otworzyła, ułanów na nocleg zaprosiła, ułanów na nocleg zaprosiła. Jak byłem w wojsku, to był epizod po studiach i tam jechaliśmy na takiej pace. Tam 10-15 chłopców, każdy z innej strony Polski, ale ten kanon potrafili śpiewać wszyscy, tych 10 piosenek i wtedy czuliśmy się, że czy jeden jest ślusarzem, a drugi jest przyszłym, prawda, kimś tam, to wszyscy śpiewają, jak przychodzi co do czego i jest im wyraźniej i fajniej. Słuchawki trzeba założyć. Miarą dobrego wychowania jest to, że ludzie orientują się w kanonie właśnie literackim, filmowym. No i właśnie myślę sobie, że takie pieśni, piosenki narodowe, to też jest coś, co jest obowiązkowe. Piosenka nagrana i co teraz z nią się dzieje? Teraz wszystko zależy od uczestnika. To trafia do bazy Biblioteki Polskiej Piosenki. Tam taką bazę takiego krakowskiego albumu otworzymy. Natomiast jeżeli ta osoba sobie życzy, to może zamówić sobie indywidualną płytę dla własnych użytek. Te nagrania będą niekończącą się historią? Mamy taką nadzieję, że to nie jest tylko kwestia jednorazowej akcji. Być może uda nam się to wydać już 11 listopada. Chcemy dołączyć tą płytkę albo do śpiewnika, który rozdamy na lekcji śpiewania na krakowskim rynku, a może którąś gazetę namówimy, może sobie będzie chciała wziąć, po prostu dorzucić do któregoś numeru, ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby te pieśni, ta nasza historia jakby tak trafiała pod te współczesne strzechy i była częścią składową po prostu każdego domu. Był to reportaż Ewy Szkurłat pod tytułem Krakowski album. Tu trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. SLD i Prawo i Sprawiedliwość chcą powtórki wyborów samorządowych. Od niedzielnych mijają 3 dni. Wyników brak, bo szwankuje system informatyczny PKW. Gorąca dyskusja na temat kłopotów z liczeniem głosów przetoczyła się przez Senat. Izba Wyższa odrzuciła wniosek Jana Rulewskiego z Platformy, który chciałby Senat wysłuchał informacji przewodniczącego PKW na temat wyborów. Zgłaszam wniosek o rozszerzenie porządku tego posiedzenia Senatu. Ale panie senatorze, w jakim trybie? Artykuł 34 na 10 dni musi pan zgłosić. Nie mogę 10 dni temu, panie marszałku, ponieważ nikt nie przewidywał takiej sytuacji. Panie senatorze, nie wiemy, jaki był rezultat, nie mamy wyników. Czy jest jakiś głos przeciwny? Pan senator Borowski. Ja rozumiem oczywiście intencje i nawet sam bym się chciał dowiedzieć, ale proponowałbym teraz komisji nie odrywać od liczenia. Pan senator Pęk. Panie marszałku, mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem państwa. To nie są żarty. Panowie, jeżeli to dla was jest śmieszne, to ja wam gratuluję. Mówi to przedstawiciel formacji, która wygrała te wybory. To jest rzecz bez precedensu w nowożytnej historii Polski i Senat powinien mieć informacje z pierwszej ręki. Za wnioskiem senatora Rulewskiego w sprawie informacji PKW zagłosowało 25 senatorów PiS-u i Józef Pinior, senator PO. Przeciw było 45 senatorów Platformy Obywatelskiej, 3 niezależnych oraz 2 senatorów z PSL. Problemy między Polską a Rosją można rozwiązać, ocenia Władimir Putin. Rosyjski przywódca na Kremlu przyjął listy uwierzytelniające od ambasadorów kilkunastu państw, w tym Polski. Putin, przyjmując listy od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, stwierdził, że Polska i Rosja powinny podnieść swoje stosunki na nowy poziom, a przy wzajemnym szacunku i pragmatyzmie można rozwiązać problemy. Hakerzy mogą atakować systemy zabezpieczeń brytyjskich banków bez obaw o aresztowanie. Chodzi o całkiem legalne przetestowanie blokad. W ciągu kilku najbliższych miesięcy hakerzy będą się włamywać, usiłując wykraść informacje o milionach klientów. Z taką inicjatywą wyszedł Bank Anglii. Szacuje się, że na całym świecie przestępczość komputerowa powoduje straty w wysokości 445 miliardów dolarów rocznie. Banki są szczególnie narażone, mimo że wydają co roku setki milionów dolarów na zabezpieczenia swoich systemów. I to tyle w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 19. No to się zaczyna. Wieczorem i w nocy pochmurno, niewielkie przejaśnienia tylko na południu. Na północnym wschodzie i w górach tej nocy spodziewane są opady śniegu. Na wschodzie opady deszczu ze śniegiem, a poza tym może padać deszcz, który lokalnie będzie zamarzał, powodując gołoleć. Temperatura tej nocy od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum, ale tu także przy gruncie może spadać poniżej zera i do plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach spodziewany jest śnieg, nieco ładniej tylko na zachodzie. Temperatura jutro od 0 stopni, od 0 w Augustowie do plus 5 plus 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla. Już jutro wyjątkowe okazje, a na początek pyszna kawa mielona Jakobs Outlay za jedynie po 9,99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy. 9,99 po raz pierwszy, 9,99 za Jakobs Outlay za po raz drugi, 9,99 po raz trzeci i sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Outlay za jedynie po 9,99 za 500 gramów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyty tygodnia trafiają do pana Michała z Przecławia i do pana Romana ze Sztutowa. A ja mam dla państwa jeszcze suplement do prognozy pogody. Kilka ciekawostek przyrodniczych. Gdy dżownica i rolnica w głąb ziemi wchodzi, to zimno nadchodzi. Pochmurny dzisiejszy dzień i chłodny, plus 3 stopnie, między Nerem a Wartą spotykam myszołowy włochate, które już przyleciały z północy Europy na zimę do nas, do Polski. Jeże już zapadły w sen zimowy, mija dzisiaj 57. dzień przepięknej, ciepłej, wyjątkowo jesieni, a do zimy astronomicznej pozostało 33 dni tylko. A stara mądrość ludowa, zjawia to Elżbieta Święta, czy ta zima będzie cięta. Dla programu trzeciego Polskiego Radia między Nerem a Wartą Zdzisław Cyganiak. Serdecznie pozdrawiam. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, piastopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Drodze donikąd, uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, piasz stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, wraz stopy w ruch, wśród przyjaciół i chcianych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Fish, Made, Tworzywo, Pył z płyty Mamut. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Kilka tygodni temu głośno było o Kurdach, którzy z terenu Turcji wjeżdżali do syryjskiego miasta Kobani, żeby walczyć z państwem islamskim. Nierozwiązana do tej pory sprawa kurdyjska powraca, powodując ból głowy tureckiego rządu. Czy Kurdowie próbują wykorzystać skomplikowaną sytuację na Bliskim Wschodzie do realizacji własnych celów? W Stambule pytał o to Łukasz Walewski. Gdy na początku tygodnia wstawał dzień i z minaretów rozlegały się nawoływania muezinów do modlitwy, nowa partia żądająca niepodległości dla Kurdystanu złożyła wniosek o rejestrację w tureckim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. To właśnie sprawa kurdyjska jest kluczem do zrozumienia, jak skomplikowanym problemem dla Turcji jest walka z państwem islamskim. Czy w tej walce wspierać Kurdów, którzy chcą niepodległości, których bojówki dokonywały zamachów w Turcji, których główna siła polityczna Partia Pracujących Kurdystanu uznawana jest za organizację terrorystyczną? Mówi politolog profesor Barış Doster. To prawdziwy dylemat. Nie możemy wspierać takich organizacji terrorystycznych, bo walczymy z nimi od lat, ale równocześnie nie możemy wspierać państwa islamskiego. Z drugiej strony nasz rząd tworzy partia islamistyczna, a Kurdowie są jej strategicznymi partnerami. Zachód, Unia Europejska i USA chcą, aby Turcja była bardziej efektywna w walce z ISIL-em i twierdzą, że Kurdowie z nim walczą, więc Turcja powinna być dla nich bardziej tolerancyjna. Żadna partia w Turcji tego nie udźwignie. I w tej sprawie dla Turcji nie ma dobrego rozwiązania. Wystarczy posłuchać, co twierdzą mieszkańcy Stambułu, których pytałem o problem kurdyjski. Nie mamy problemu z Kurdami, mamy problem z ich partią. Jesteśmy braćmi i siostrami Kurdów, ale oni chcą rozbić nasz kraj. Możemy żyć w nim razem, ale oni tego nie chcą. Więc zanim zajmiemy się pomaganiem innym krajom, najpierw musimy zrobić porządek u siebie. A oni zabijają naszych żołnierzy. I kraj nie chce, by ktokolwiek z zewnątrz wtrącał się w proces pokojowy i wewnętrzne sprawy związane z Kurdami. Mówił o tym jasno na początku zeszłego miesiąca prezydent Turcji Tayyip Recep Erdoğan w parlamencie. Jesteśmy gotowi na każdą współpracę w walce z terroryzmem, ale Turcja nie szuka tymczasowych rozwiązań i nie pozwoli innym na wykorzystywanie sytuacji. Kurdowie manifestowali wówczas zarówno w dużych miastach Turcji, jak i niektórych miastach Europy Zachodniej, zwracając uwagę na bierność Ankary wobec wydarzeń po syryjskiej stronie granicy, gdzie muzułmańscy bojownicy z ISIL-u zajmowali miasto Kobani, zamieszkałe właśnie przez Kurdów. W zamieszkach między demonstrantami a policją w Turcji zginęło wtedy kilkanaście osób. W niektórych prowincjach trzeba było wprowadzić godzinę policyjną i zamknąć szkoły. Rozmowy pokojowe między Kurdami a Turkami zostały zawieszone. W poniedziałek je wznowiono. Negocjacje są możliwe dzięki zawieszeniu broni. Rok temu Kurdowie zobowiązali się do nieprzeprowadzania zamachów na terenie Turcji. To było korzystne dla obu stron, tłumaczy politolog profesor Ayan Kaya. Jeśli spojrzeć na to realistycznie, dla rządzącej partii w Turcji było to korzystne przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, które będą w przyszłym roku. To było też korzystne dla Kurdów, którzy walczą z syryjskim reżimem Assada i ISIL-em. A niezależnie od walki z państwem islamskim i zawieszenia broni, jak wyjaśnia profesor Doster, Turcy obawiają się jednego. Kurdowie zapewniają, że do wyborów nie będzie żadnych zamachów. Ale po wyborach będą próbowali innego rodzaju negocjacji. I to samo słychać z drugiej strony. Również Kurdowie są przekonani, że Turcja, gdy tylko nadarzy się pierwsza okazja, zaprzestanie rozmów pokojowych. I tak to błędne koło się zamyka. Dla tureckich władz kłopotliwy jest też fakt, że w negocjacje po stronie kurdyjskiej zaangażowany jest przebywający w więzieniu tureckim Abdullah Öcalan, lider partii pracujących Kurdystanu. To z nim konsultowane są wszystkie decyzje, a sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że Öcalan 15 lat temu został skazany na karę śmierci za organizację zamachów terrorystycznych. Wyrok zamieniono jednak na dożywocie po likwidacji kary śmierci w Turcji. No i siedzi w tureckim więzieniu. To tyle ze Stambułu. Łukasz Walewski, a już za chwilę w Trójce Paweł Sołtys i jego gość. Paweł będzie mówił m.in. o płacach, że rosną. Być może powie nawet gdzie. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do Turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos. I oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach. Bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc. Pablo Pavo. Sytuacja jest o tyle niecodzienna, że Pablo Pavo to Paweł Sołtys. Tymczasem obok mnie drugi Paweł Sołtys i mówi do tamtego Sołtysa, że już musi kończyć, bo jest za 15:19. No, że aż żal przerywać, naprawdę, no. Paweł. Pablo. Paweł. O. Wybacz Pawłowi. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o rosnących płacach. Powiemy nawet być może, gdzie rosną. W październiku wzrosły wyjątkowo mocno. To już fakt potwierdzony przez Główny Urząd Statystyczny. A dodatkowo, gdyby wziąć pod uwagę inne dane, na przykład o spadku cen, to wychodzi, że te 4,5% wzrostu w październiku to jeden z lepszych wyników w ostatnich latach. Zobaczymy, co z tego wynika. A skoro mówiliśmy o spadkach cen, to będzie też o rachunkach za prąd, które można sobie obniżyć. Różne firmy mają się różnych sposobów, by zachęcać nas do zmiany dostawcy energii. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda walka na tym rynku. Jeżeli chodzi o rynki finansowe, tam walka trwa codziennie. Dzisiaj przegrywają ci, którzy liczyli na wzrosty cen akcji. WIG 20 39% w dół, a S&P 500 0,3%. Złoty dzisiaj w miarę stabilny. Euro 4,21, dolar poniżej 3,36 zł, funt 5,26, a frank szwajcarski prawie 3,51. A gościem Trójki jest Adam Czerniak, główny ekonomista Polityka Insight. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie Adamie, gdzie te płace rosną? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy Polak, kiedy słyszy, że płace rosną i to bardzo szybko, najszybciej prawie w ostatnich latach. Płace rosną u wybranych osób. To nie jest tak, że w tej chwili w gospodarce czujemy, że każdy z nas, czy nasi przyjaciele z pracy, koledzy otrzymują podwyżki. To jest jednak tak, że niektóre osoby jedynie te podwyżki otrzymują. To tempo wzrostu, które widzimy na poziomie 3,5-4% w ujęciu rocznym, to nie jest jeszcze tempo wzrostu zapewniające każdemu odczucie tego, że faktycznie wynagrodzenia rosną, więc stąd to pytanie słuszne. A gdzie jest ten pułap? Ten pułap gdzieś jest na poziomie 4,5, powyżej 4,5. 4,5%, 5%, już wtedy jest taki moment gospodarczy, gdzie zazwyczaj większość osób zaczyna odczuwać, że te podwyżki faktycznie są. Oczywiście malkontenci się zawsze znajdą, ale gdzieś tak 4,5-5% to już można mówić o tym, że te wynagrodzenia rosną w dużym stopniu. To jeśli pan pozwoli, ja będę przez moment malkontentem i powiem, że średnia z statystycznego punktu widzenia to jest piękna miara, ale niewiele mówiąca o tym, jak naprawdę wygląda rzeczywistość, bo może być bardzo dużo bardzo bogatych i bardzo mało bardzo bogatych i bardzo dużo tych pracujących za najniższą pensję, za pensję minimalną i tak naprawdę ten obraz jest zupełnie inny i ta średnia niewiele nam mówi o tym, ile tak naprawdę zarabiamy. 3980 zł, przypomnę. To prawda, ale na bardziej zaawansowane miary tego, co się dzieje z naszymi płacami, czyli na przykład na medianę tak zwaną, to będziemy musieli trochę poczekać, bo to GUS tak szybko nie oblicza, nie przygotowuje i nie podaje i to dopiero na koniec roku to jest ciekawe, widzimy. To jest, myślę, że każdy student statystyki zadaje sobie to pytanie. Jak, skoro można było obliczyć średnią, to dlaczego nie można obliczyć mediany? Bo mediana to jest ten punkt, w którym obliczamy o 50% i sprawdzamy, gdzie wypada nam w tej chwili płaca. I nie liczymy średniej, skoro mamy wszystkie dane, to możemy również medianę policzyć. Co za problem? Ja problemu żadnego nie widzę, natomiast nie jestem przedstawicielem GUS-u, w związku z czym za GUS się nie będę wypowiadał, czemu takich danych równolegle nam nie podaje i przyzwyczaił nas tylko do podawania średnich, które, jak pan redaktor słusznie zauważył, czasami po prostu są mylne. Mediana jest niższa od średniej w Polsce i o ile? Mediana jest o jakieś 300-400 zł niższa dla poziomu wynagrodzeń, natomiast patrząc na ostatnie lata, rośnie w miarę w podobnym tempie co przeciętne wynagrodzenia, a zatem spodziewam się, że nawet w tej chwili ten wzrost wynagrodzeń zarówno między poszczególnymi sektorami, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami płacowymi jest w miarę zrównoważony. Czyli na te 3,5 tysiąca brutto można powiedzieć, że jest to rzeczywiście średnia płaca w Polsce. 3,5-3,7 tysiące brutto w skali roku, tak? Bo akurat te miesiące i takie wczesno-jesienne są tymi, które mniejszą mają średnią niż na przykład grudzień, gdzie tutaj podbijają premie roczne czy trzynastki te wynagrodzenia. Tu wchodzimy na pole, które właściwie pole spekulacji, no bo GUS podaje nam suchą liczbę i teraz ekonomiści zastanawiajcie się, co tak naprawdę spowodowało fakt, że te pensje rosną szybciej niż miały rosnąć, niż wszyscy się spodziewali. Co się takiego wydarzyło, że rzeczywiście mamy te dane bardzo dobrze, no, bardzo dobre. No, realny wynik 4,5% rok do roku, no to jest drugi najlepszy wynik od 2008. Fundusz płac, czyli kiedy weźmiemy sobie ile osób pracuje i ile trzeba było im wypłacić, wychodzi na to, że jest najwyższy od 5 lat, tak? No to są naprawdę dobre wyniki. No, jest najwyższy od 5 lat, ale przede wszystkim rośnie najszybciej od 5 lat i to jest ważne, bo nie tylko sam poziom się liczy, ale także i tempo wzrostu. Tutaj są dwie składowe bardzo ważne. Pierwsza to jest inflacja. Pamiętajmy, że w październiku deflacja w Polsce się pogłębiła do historycznego poziomu. Jest najniżej od czasów transformacji, czyli wynosi minus 0,6%. W miesiąc wcześniej wynosiła tylko minus 0,3%. W związku z czym to już jest czynnik, który nam tą realną dynamikę podbija. No a drugi czynnik myślę, że nie jest jakiś jednorazowy, to znaczy czy jakiś skupiony na jednym sektorze. To jednak jest wzrost, który zauważamy, patrząc na dane z poprzednich miesięcy, w miarę we wszystkich sektorach gospodarczych. W październiku nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, nie było żadnych premii w górnictwie, czy w jakichś innych sektorach. To ciekawe, bo część analityków zwraca uwagę, że rzeczywiście wcześniejsze wypłaty premii w górnictwie mogły podbić ten wynik. Pan się nie przyłącza do tych głosów. Wcześniejsze wypłaty premii nie. Wcześniejsze wypłaty premii raczej w listopadzie wpływają, bo premie są wypłacane w okolicach Barbórki i wtedy ten listopad to jest ten miesiąc, w którym premie w górnictwie mogą dodatkowo dynamikę wynagrodzeń podbić, ale w październiku się tego nie spodziewam. To teraz inna zagwozdka. Mimo, że pensje nam rosną, to gdybyśmy je porównali sobie do poziomu PKB, czyli tego, jak rośnie wzrost gospodarczy, to ich udział w tworzeniu wzrostu gospodarczego w Polsce jest coraz mniejszy i systematycznie spada. Czy w związku z tym, jak to jest? Pracownicy godzą się na to, żeby płacić im coraz mniej w stosunku do tego, jak zarabiają firmy? Przecież to w zasadzie powinno być tak, że to rośnie jakoś w miarę harmonijnie, razem rosną te dwie miary. Tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę bardzo krótki, wstępny wykład z ekonomii zrobić, bo bardzo mało czasu. Jeżeli mamy PKB, czyli wszystkie, wartość wszystkich produktów, które wyprodukują firmy i sprzedadzą na zewnątrz, no to dochody z tego dzielą się na dwie podstawowe kategorie. Jedno to jest wynagrodzenie tak zwanego kapitału, czyli płatności za odsetki, płatności inwestorom, a dywidendy dla akcji. Ktoś musiał wyłożyć pieniądze, żeby ten biznes się kręcił. Dokładnie. I druga część, czyli wynagrodzenia dla siły roboczej, czyli po prostu płace. No i teraz wynagrodzenia kapitału rośnie nam dużo szybciej jednak niż to wynagrodzenie pracowników. I to historycznie wynika z tego, że po prostu coraz szybciej rośnie kapitał w gospodarce niż na przykład liczba pracujących, bo ten kapitał bardzo w dużym stopniu do nas napływał, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej. No i to wymuszało na firmach płacenie za niego więcej. Po prostu jeżeli napływa zagraniczny kapitał do Polski, inwestuje w nowe maszyny, nowe fabryki, no to chce mieć z tego jakąś korzyść. W związku z czym... I teraz cały czas mamy taką sytuację, czy nastąpi też odwrócenie tego trendu i pracownicy zaczną domagać się wyższego wynagrodzenia? I tu wszystko będzie zależy od tego, co będzie się działo na krajowym rynku pracy, od tego, jak będzie wyglądała stała bezrobocia. Bo jeżeli stała bezrobocia będzie dalej spadać w tym tempie, w którym spada w tej chwili, a tego bym się spodziewał, to można liczyć, że w przyszłym roku to tempo wzrostu wynagrodzeń już przekroczy tą barierę, o której mówiliśmy na początku, czyli 4,5%. Bo jeżeli stała bezrobocia jest niższa, no to wtedy oczywiście automatycznie rośnie siła przetargowa pracowników w negocjacjach z pracodawcą. I wtedy oni mogą sobie wynegocjować, że tempo wzrostu ich wynagrodzeń powinno być zbliżone do tempa wzrostu ich wydajności, czyli po prostu tego, co oni wyprodukują. Z tego, co wkładają w wyniki firmy. Na koniec krótko, bo mamy minutę do końca naszej rozmowy, mniej więcej. Czy można powiedzieć, że to bezrobocie będzie nadal się obniżało? Tempo przyrostu zatrudnienia jest bardzo szybkie, chociaż tutaj niektórzy mówią, że otwarcie centrów logistycznych księgarni Amazon pod Poznaniem i pod Wrocławiem trochę zaburzyło ten wynik, ale czy będzie przybywało etatów i zmniejszało się bezrobocie w dłuższym trochę horyzoncie? Zatrudnienie będzie rosło, aczkolwiek tempo wzrostu zatrudnienia, które widzimy w tej chwili rzędu 0,8% w ujęciu rocznym, nie jest to tempo zabójcze. To trzeba przyznać, że historycznie bywało znacznie wyższe, powyżej nawet 2%, więc można jeszcze przyspieszyć. Natomiast nawet takie tempo wzrostu zatrudnienia pozwala nam zbijać stałe bezrobocia. Natomiast jest jeszcze drugi ważny czynnik, o którym żeśmy nie wspomnieli, który nam zbija stałe bezrobocia, są tendencje demograficzne. Jednak ze względu na przechodzenie na emeryturę coraz liczniejszych roczników, po prostu z urzędów pracy odpływają osoby zarejestrowane wcześniej jako bezrobotne, a część osób jest w stanie po prostu znaleźć pracę na miejsce tych, które z zatrudnienia na emeryturę odeszły. A na rynek pracy wchodzi coraz mniej nowych pracowników. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Adam Czerniak, główny ekonomista Polityka Insight. Dziękuję również. Tempo, w jakim rośnie liczba osób, które zmieniły dostawcę prądu, nie zwalnia. Za niecałe 2 tygodnie będą znane dane Urzędu Regulacji Energetyki w tej sprawie, ale już teraz można stwierdzić, że niewiele wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić, bo co miesiąc dostawcę zmienia kilkanaście tysięcy osób. A gościem Trójki przy telefonie jest Paweł Słowiakowski, założyciel porównywarki lepszaoferta.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Panie Pawle, przy okazji zmiany dostawcy prądu ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, że łatwo wpakować się w tarapaty, bo przy okazji tańszego prądu kupujemy też zupełnie co innego, niekoniecznie to, co byśmy chcieli. Czy jest pana zdaniem z tym problem? No, firmy niestety wykorzystują sytuację, że ludzie nie wiedzą, na czym polega rachunek za prąd i dołączają do niego różne dodatkowe produkty. Czyli rozwiązaniem na to jest po prostu porównywanie ceny prądu i nie dawanie sobie sprzedać różnych dodatkowych rzeczy przy okazji. Czy w związku z tym, że jest tak dużo tych osób, które zmieniają dostawców prądu, czy widać też wysyp ofert analogicznie do tej zwiększonej liczby chętnych? Tak, widać wysyp ofert, tworzą się nowe firmy, nowi dostawcy, jest w tej chwili w czym wybierać na rynku. Są jacyś liderzy w tym wyścigu, czy po prostu jest to bardzo rozdrobniony rynek, gdzie ciężko się połapać, czy dana firma ma dobrą reputację? Jest to dość rozdrobniony rynek, natomiast no, prym wiodą tutaj nasi starzy operatorzy, monopoliści, którzy, tak się mówi, lojalizują klientów, czyli po prostu wysyłają listy, oni klienci podpisują, nawet nie bardzo wiedzą co. Proszę powiedzieć, ile można tak naprawdę zaoszczędzić, zmieniając dostawcę prądu i co robić właśnie, żeby ustrzec się przed tymi pułapkami? No, zaoszczędzić można im więcej zużywamy i w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Na pewno najwięcej zaoszczędzą rodziny, szczególnie te mieszkające w Warszawie, ponieważ w Warszawie jest RWE i to jest jedyny koncern, który nie jest polski, jest niemiecki i nie podlega nadzorowi Urzędu Regulacji Energetyki, w związku z czym ma dosyć wysokie ceny. A zaoszczędzić można około 400 zł rocznie, czyli na umowie to jest między 1200 a 1500 zł na całej umowie prądowej. Czy można określić jakoś profil tego przeciętnego zmieniającego umowę? Czy są ludzie, którzy chętniej zmieniają dostawcę prądu? Znaczy nie ma tutaj jakichś zdecydowanych liderów. Na pewno najchętniej zmieniają rodziny i domy jednorodzinne, no bo tam się zużywa najwięcej prądu. Ale to może im więcej ktoś zużywa, tym więcej zaoszczędzi. Czy można powiedzieć jakoś, ile jeszcze tych osób tego dostawcę zmieni? Ponieważ no, na razie dane są naprawdę imponujące. 236 tysięcy łącznie. To są dane za sierpień 2014 roku, które publikuje Urząd Regulacji Energetyki. Jak ta liczba będzie się zmieniać w najbliższym czasie, jak pan przewiduje? No, według szacunków, porównując z innymi krajami, gdzie uwolniono rynek, to będzie około 1 miliona osób w ciągu najbliższych 2-3 lat. 1 milion osób, czyli z obecnych 236 tysięcy jeszcze 750, tak? Tak, czyli ja myślę, że dojdziemy do 1 miliona. Tutaj absolutnym liderem na świecie jest chyba Portugalia, gdzie w pół roku po uwolnieniu rynku dostawcę zmieniło 1 milion Portugalczyków. Że ich wszystkich jest 10 milionów, więc jest to 10% społeczeństwa. Czyli możemy powtórzyć ten wynik portugalski? W Polsce? Tak. No, mam nadzieję, że powtórzymy. Dziękuję bardzo gościem Trójki.